reszta to nie opowieści, skrypty. Nastaw technik za koniec, oponenci znikli. Producenci pizdy, ich wydawcy nie lepsi. Ej, konsumenci wystych, już rap choć dla osiedli. Życie się toczy jak przedtem. Tych samych typów spotkasz na zapieksie, tych samych na zakręcie. Choć i z tym czas się rozstać, to symbol niczym kiedyś Waldek i Piotrkowska. Zostaw samego mnie, świat to pustostan, a ego chce tylko powołanie sprostać, labie dobreć. Jeśli każe ci los, tak nie po to głos mam, by krzyczeć. My tu kochamy ciszę, to plamy na psychice, różnicy znasz. Czy ten świat jest miernikiem twego dobra? Dobrem jest cyrograf, ofiary na odstrzał oddał. Byś coś dostał? Masz nowych przyjaciół, lgnących do mamony niczym ćpuny do maku. Smak natury rodaków, ej lala, nie jest słodko. Być kurwą się kurwić, kiedy zmądrzeje słonko. To świat informacji, choć nie każdy to Kolombo. Z jedną bombą znikniemy, zapanuje przemyt. Legalny jak śmierć smak przyszłości areny. To ból kamienic, choć czas leczy rany proste. Kilka słów prawdy dla zakochanych. Martwa pustka zgasła już na niebie ostatnia gwiazda. To dla ciebie zapoznaj diabła, on was dokarmia, więc żyjcie chamy. Seks, kurwy, dragi, prawda? Dla zakochanych. Martwa pustka zgasła już na niebie ostatnia gwiazda. To dla ciebie zapoznaj diabła, on was dokarmia, więc żyjcie chamy. Seks, kurwy, dragi, prawda? Dla zakochanych. Ulica to mój dom, choć to powód do gwintu. Uwierz mi, jest wiele powodów, by żyć tu. Pozdrowienia z budynków, ten beton ma duszę. Ten sam z kaset to muczeń, ryzyka nie wykluczę. Nie wróżę, nie myślę nawet o tym, co mnie spotka. Narkotyk dorwę, dotrwam kolejnego tygodnia. Ty słaba kurwo, kup to, chuj w to wbijam. Choć twoje dzieci za jedzeniem krążą po śmietnikach. Co z forsą, co połykasz kurwo? Czy ci nie wstyd, dupsko, wymyj, prześpi się z tym. Ucieczki nie ma, dzisiaj byłaś raz, będzie drugi, dzieci wychowa, ulica chwila trwa. Wiem, że umysł nie ty wywoła duplikat. Czas się bać, zamiast dumy na honorze liszaj. Różnica pęka, piętra ogarnia niesmak. Jej brak, agresja, ból, kipi w mięśniach. To koniec w tym maratonie, nie jeden już odleciał. Niech spłonie w mym gronie, Eden tu w powiekach. Widzę siebie i żyć chcę, jebać wygrzanych. Proste kilka słów prawdy dla zakochanych. Dla zakochanych. Już na niebie ostatnia gwiazda. To dla ciebie zapoznaj diabła, on was dokarmia, więc żyjcie chamy. Seks, kurwy, dragi, prawda? Dla zakochanych. Martwa pustka zgasła już na niebie ostatnia gwiazda. To dla ciebie zapoznaj diabła, on was dokarmia, więc żyjcie chamy. Seks, kurwy, dragi, prawda? Dla zakochanych.